ndax ñi ngi wote benen yalla budul yow ñi ngi wax ni borom minde fi mo len yoni ci yow firawna dal di digle niñ len andi ñene biñ ñewé ba aksi firawn ni len lumu nena musa ne ko inni rasul rabbil alamin niko ndawla lu joge ci borom bi ne fi moy nga yabal bani israël jaamulo gi nga len jaamulo nga bayiko te yabal len ñu and ak man delu filistin ayit yelen ci hasan al basri sa ak haron nañ aksi nena biñ ñewé musa dafa ñaan ak ñaan ñaan gi moy la ilaha illa allah al hakim al karim la ilaha illa allah al aliy al azim subhan rabbi as samawati as sab'i wal ardin as sab'i wa ma fihinna wa ma bainahunna wa rabbul arsh al azim wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin اللهم أدرأ بك في نحره وأعوذ من شر وأعوذ بك من شره وأستعيد بك عليه فاكفنيه بما شئت نانا موسى بمنا نيان بي لنوان تخلم كي تيتانك دفا والبتكو صبتكو دون أجنمه وحنا نكنون كيبكو نيان نيان بي يالا دنا دلال ستيتانك دنا وني سنجاقره دنا لوايا فلال dana la waya falal sukuratit nena biñ ñewé Musa wa Fir'aun wax Musa ne ko yowé kan muniko ana rasul rabbil alamin muniko man may ndawul borom bi ndeef Fir'aun setan dal ko dal di koy xam niko ndax yeru ñu la won fi nga fi gone gu tuti moy alam nu rabbika fina walidan ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين نعمل لك نحن يرون لفي نغي قنع بطوتي أم في فين دير بياق أي أتي أتي سبتندو دف في سجف جن في جف دال دي ودي ودي سن دين جيني نك نعم موسى نكو بمكو يدف دما ريرون دما جومون تيومكون تخومو ونت ni buma ko defé dina ci ray nit ndax do won luma djublu duma len ragalé nak la daw yalla may ma ap atté def mama bok ci yonenté néna yar gogou muko yar tax mu diko ñax ci kawam nak Musa djublo wéddi loli niko nak watilka ni'matun tamunha alayya an 'abadta bani israheel niko xewal gog ngi wax ni xewalé ngamako waye li nga ko wéccé moko gëna reuy ndax jaamulo gi ngay jaamulo bani israël ta man li ci wa bani israël la bok lu leen neex neex mo lu leen nakari nakari mo bi nga ma faré defal ma lu to non ci xéewal fab sama mbokk defal ay jaam buñ natalé li ak lé day melni li nga def du dara ci lool niko sama ay mbokk nga jël def leen ay jaam di ray seen dom yu goor di len def loyu salté néna fir'auna ne ko lan moy borom bindé fi alamin néna fir'auna ne ko o marabul alamin lan moy borom bindé fi muni ko moy borom asaman ak suuf ak di ci digënté bu fekkee am ngeen ay xel bu fekkee am ngeen kóolute nee na mo nee na Fir'auna wax ñi ko war ni leen xanaa déggu leen ni muy wax ngir bëgg ko mën a wedd bëgg a weddi Musa tax mu gestu mboolo ni ko war ni leen ah xanaa déggu leen ni mu wax Musa dolli ca ni ko mooy seen borom di borom seen bàyyi yi leen jiitu woon nee na Fir'auna neex yéen di seen yonente bi ñu yónni ci yéen ab dof la liñ di wax mooy li muy wax daal du waxi nit ku amum xel ndax ginnaaw mi ngi wax ni am na am ngeen benn yàlla budul man rek loolu ak ndaf laa ko mën a teg ñena Musa ne ko moy borom penku ak sowu ak li nek ci digënté bi bu féké am ñi xel ñena Firaun dal di jog nak tang ni Musa bo fi wuté ben yalla budul li man rek na la tej na bo fi wuté ben yalla budul man rek dana la bolé ci ñi may tej Musa ne ko xana dama la andi lut tektal bu leer bo xam da ngay ci xamé sama deggal xamé ci ni li nga nek du deug da nga ci xamé sama deug da nga ci xamé say neen niko Firaun niko andil bu fekke li nga wax deug la ñana Musa dal di sann yat wi mu def jaan ubbi giniñam ba xawa fess pale Firaun sikim manam ngamu soof wi mu tek ko ci soof wi ci kaw mu tek ko ci miru pale bi bañu nekkon ci bitti dekk bi sax dañ doon seen bopum jaan ci mu dal di jëm ci Firaun ay nit ñepp daw tasaro neena Firaun tit waaye dafa doon ko dëgër wax nañu titange jëm ci jële dem na ci duus ba ñen fukki yoon ci bés bi ta fekk lu jitu loolu dañ daan wax ni Firaun du sakkat du ñandu boppam du metti lii di jot ci nit lii di dal nit ñi daal dara du ko ci jot wax nañ ni daana am ñen fukki fan door dem ci dul lu ëpp ci lim daan lekk it banaana lay doon ngir du am genn diisaay ba tax muy war a jóg neena bokk na wér gi yaram googi ko yàlla mayoon moo ko yóbbu woon ci muy woote ak olohiya ndax gisul kenn ku mel ni moom ci nit ñi moo tax mu jàpp ni kon mooy yàlla waaye bés boobu yi jël na ci titaanga jo wax nañ ni am na ñeen fukki yoon bàggante na ko dusu neena Moussa daal di jël yat wi mu defaat aw yat ba mu jëlee jàppee jaan ji mu defaat aw yat neena mu génnee loxoom mu leer nañ di leer la bi ba yor lu mel ni leeru jant bay xaw a fëkk bëti nit ñi mbooloo mi daldi ne kii day ak njabarkat la bu xam ak njabar bañ gisoo ci seen biir ana nañ ci war a def ñu ni njabarkat bu xamuk njabar la goo xam ne dii bu njeexee bu ngeen yeexee dana leen génnee seen suuf sii kon nag war ngeen ci seen pexe loolu mooy waxaal ma la min xaw mi Firaun in hada la sahirun alimun yurid an yuxrijakum min ardikum fa maa saa taamurun ana lu ngeen ciy digle nee na ñu ni Firaun danga koy joxub dig moog mbokkam mi te yemle ci dëkk yi ñu dajaleel la mbooleem njabarkat yi dañ la andil képp ko xamuk njabar nee na ñu def ko dal di wut ab deel muy bés bu ñu war a daje ñoog Moussa ngir notante ci fànn googu ndax dañu jàpp ni jàpp nañu lim andi ak njabar la léegi kon danañ andi ñu ko dàq njabar bu fekkee daa mën a njabar rek dañu yemle ci dëkk yi war ñu dàqoo na njabar jamono boobu daje li leen ñu ni deel bis biñ leen soxla mooy yow mu Zina yow mu siinati nag mooy bés bi gënoon a màgg ci ñoom nga xam ne ci lañ daan daje li ci def seenu feet ga gën a rëy ci ñoom ñu ne bés boobu lañ koy def ñëpp daje wax nañu ne biñ diisoo ci seen biir ba xam nu ñuy def am nañu joxe ndigal ci ni ñaari njabarkat lañ nañ leen rey waye bi koku jox di ané ku joxe ndigalu ray gi fek hasqin mi ngi seen bir bok ñi ñi disol ni len ataqtuluna rajulan an yaqul rabbi allah ndax de hasqil momi dox seen digënté ray gogi legi ñu dal ni kon nañu wër ci dëkk yi indi njabarkat yépp bu féké da mëna njabar rek mënta dakk njabarkat sun njabarkat yi ci dëkk yi ci kaddu yooyu lañ mu ci dëppoo de dal di joxe randi wu ni mooy yowmu zina dajale ñu dàqu na njabar ba ñëpp daje woote nañ ci limub njabarkat ya fa dajewoon mu xaatil nee na juróom ñaar fu ñaar lañ ci ay njabarkat ñaar ñi ci xëpt yoon yi lañ bokk muy waa misra di kilifa njabarkat yi juróom ñaar fukk yépp bokk ci bani israël kula bi yu nee na juróom ñaar fukki njabarkat lañ woon te bokk ci kilifa ya wax na ni ñaar ñi leen daan jàng ak njabar nga xam ni ñoo leen jite woon ci waa nin waa lañ bokk kamp moom yóbbu na mbooloom limum njabarkat yooyu ba ci fukki junni ak ñaar suddi yu moom yóbbu na seenub lim ba ci fanweeri junni akrama yóbbu na seenub lim ba ci juróom ñaar fukki junni mohammad ibnul munkadir yóbbu na seenub lim ba ci juróom ñett fukki junni waaye li dajale wax jooju jëpp nga xam ni mooy wax ji gën a digg doomu mooy firaawna dafa dajale njabarkat yooyu ñu dot juróom ñaar fukki junni mu tànn ci ñoom juróom ñaari junni ñoon kenn gënu leen a muus ci ak njabar juróom ñaari junni ñooñu mu tànn ci juróom ñaar téeméer juróom ñaar téeméer yooyu mu tànn ci juróom ñaar fukk ci ña ci gën a xam ak njabar kon loolu moo dajale wax yooyu ñu dajale ci njabarkat yépp wax nañu biñ dajee ñoom njabarkat yi dañoo wax Moussa ni ko dañoo wax Firaawna ni ko ndax danañu am ak pay bu fekkee ñoo nag nee na Firaawna ni leen bu ngeen notee danaa leen boole ci ñi ma gën a jege nee na firaawna ni leen bu ngeen notee dinaa leen boole ci ñi ma gën a jege mooy innakum itan la min al muqarrabin nee na ñu daal di wax Moussa ni ko da ngay sànni wala ñooy sànni Moussa ni leen sànni leen seen yëpp bañ jëkkee sànni ñoom njabarkat yi Moussa ci bopam am na ci tàngi xol ci yet yooyu ndax yépp dafa def ay jaan fees béréb bi del nee na nit ñëpp am ci tàngi ci jaan yooyu firaawna ak mbooloo mit jàpp ni danañu nag jàppee ni danañ nag yàlla wax yu Moussa ni ko bul ragal sànnil saw yat ndax liñ indi moom du dara lu ak njabar rek te njabar dara lu luñuy jennarloo ci bëti nit ñi waaye yow li ngay indi mooy liy wér ndax ab njabarkat lu taxee ak fu mën a bàyyi ko du ko yàlla wax yow loolu Moussa daal di dégg daal di sànni aw yatam mu doon jaan ju bokk ci jaan yi gën a rëy ci jaan yi ñul kukk yor lu mat yor ñeenti tànk yu tal yu gudd nee na nit ñëpp ciit mu talal ak doxam nee na lépp lu mu dóor gend rek moom jaan ji dafay moñaxe loola dammute ko bay dammute daj yi yu dëgër yi muy daj yu dëgër yi muy jaar ci kaw lépp lu mu jaar rek mu mokk lu mbux nee na jaan ji ñëw di for jaan yi benn fa benn wan na leen mboolem lañ fa sànni woon ci ay buum ak yab ba jeneerloo ci bëti nit ñi ne ay jaan lañu ñuy daw jani musa jojo bim ñewé dafa wan yépp nañ jabar kadi biñu gisé li musa def dañu xamni lañ defoon ñom ak njabar la waye li nak ëpp na ak njabar ndax ak njabar la ci wër moy lu ñuy jener la waye du doon haqiqa moy man dañu njabar ba ci nit ñi dal bañ mel ni ñuy gis ay jaar waye nak ñom ci seen jëmmé bop man dañu waat ni lañu def du ay jaar bi li dikke di haqiqa nak di jaan deug won na mbollem lañ fa sanni won ci ay yataki bum ñu dal di rot sujjot ñom jabar kadi dal ni amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa harun da ñu di gëm nañ borom bi ne fi gëm nañu borom bi ne yi yoni musa ak harun ena mooy len di mom fir'aun mun lena da ngeen koy gëm jëk ma di len ko digal kon xamna ne ki moy seen mag bi den jangal ak jabar ni len nak dana len ray selub len ci dat ci tandrama dana len bugal bugal mu tar fir'aun mi wax loli dara jam la don bañ mo wañi ko ci kanami bani israël waye woor na ko ne musa xamanté wuton ak ñi jëk li ba tax mu di len jangal ak jabar waye nak bëgg wayatal jël bi motax mun len innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr ni la moy sen mag ni len jangal ak jabar da len dagate selab len may la ukhati 'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum fi jitwa'i an-nahr wa la ta'lamunna ayyuna ashadd 'adaban wa abqa am len waxe la ñu ka ñu len dun la tan ci li lu dik li lu gis ci ay tektale deug di duñ la fab di la tek ci kaw ñun nak gëm nañ suñu borom bo fayo ci suñu kaw bo fayan tok nu ni dey fayanto wo ak nu len lulul liñ gëm suñu borom nang ko top ay ñaan yalla ñom jabar kadi ni yalla na nga nu defal ak muñ guñ mëna dekko mbugalum fir'aun ta yalla na nga nu ray ci diine ñu dé di ay julit raana biñu jabar kay defé loli mu mbugal leen mbugal mu tar daggati seen loxo ak seen tank ci jëwarle selub leen ci ay dat ci tandarma moy ki jëk def loolu ci lu ñaaw nga xamni kon bañuy xey dañoo doon ay njabar kat di ay yéfer ngoon gi ñu gont di ay julit di ay shuhada muy ay way de ci xare misal dal martaba kifer lañ xeye waye gonto martabam shahid nga xamni kon yalla mum jamono bu ne rek mo xam la muy def li alquran nan yulijul layla fi nahari wa yulijul nahara fi layli moy da fay duggal ak guddi ci bir beccek di fa beccek diko duggal ci bir guddi loli doxine wo wala doxé ci jabar kat yoy ene fraana delu ñu note ko lu bari ci dara jam dal di wañi ko ndax mbolo gem nañ ñacale set teyu ga nga xamni teyu won nako amna ci lu wañi ko ci seen xol ak donte ñi mëwul ko feñal ya non li yalla ande ak ñom ñu continue di wedd taxul ñu gem yalla toftale xéti mbugal yu leen di tek am ay at ati bekkor yu leen tek Musa dal di delu mbolo mi dal di tasaro mu tek leen xeti nattu yu bare bare waye du tax rek ñu deltu gannaaw واخنا ني حسقيل مي دونن مؤمن آل فرعون تا ليغي يالون داي موسى كياس غا بام جودو بام كوي سان سي گيدجي dañu askel moom dafa doon jullit ku gëm Moussa waaye daf daan nëbbu ak gëmam. Moussa demee bañ notante moog njabarkat yooyu ba mu not leen nag la askil dal di feeñal ak ngëmam. Wax nañ ni ci bi askil feeñalee ak ngëmam bi ñuy ray njabarkat yi la Firaawna digle ni nañ ko rayaale ndax moo itam ab yàqkat la ñu sëlëb ko. Moom la moom askil moom la alquran junj ci aaya boobu di wax ni wa qaala rajulun mu'minun min aali firaawna yaktumu imaanahu أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. أسخيل مومي لا القرآن كنجي تاعي بوبي صحنا أسخيل moo doon ki daan lett doomi yomi jigéeni Firaawna. Moom itam dafa gëmoon yàlla bokk ci jaami yàlla yu baax yi. Ñu wax ni benn bés dafa nekk ak doomi jigéeni Firaawna di leen diggéeyal. Daf daan diggéeyal doomi jigéeni Firaawna nga xam ne moo leen daan lett di leen defal lépp. jële nañ ci Saïd ibn Jubayr mu jële ci Ibn Abbas mu ñu yonte bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni bi ñu ma rañaanalee dama romb xet gu neex. Nee na ma ni Jibril xet gii lu mu nee na mu ni ko xetu ki daan lett doomi Firaawna daal koy nettali xisa bi dafa benn bés dafa nekk ci bopp doom ju jigéeni Firaawna di ko lett bi ko peñe bi peñe di waddee mu ni bismillah doomi Firaawna jooju ni ko sàmm bàyyi ngay wax. Nee na mu ni ko déedéet sama borom di borom mbindeef yi di borom sa bàyyi moom laay wax. Mu ni ko loolu dinaa ko wax sama bàyyi. Nee na bi mu ko waxee bàyyam bàyyam woolu ko moom lettkat boobu yi ak doomam yëpp ne ko kuy sa borom. Nee na jigéen ji ne ko sama borom di sa borom mooy yàlla. Nee na mu digle ni defar ab pour boo xam ne ci përëm lañ ko liggéeyee tàngal ko jër daal di digle ni nañ ko jël moo ki doomam dugal leen ci biir pour boobu. Nee na bi ñëwee ba di ko bëgg lakk nee na ni ko ndax am nga benn aajo. Nee na mu ni ko dangay benn aajo laa am ci yow. Mu ni ko lu doon mu ni ko samay yax ak yaxi sama doom yépp laa bëgg nga boole leen buñ dee gas nu suul. Nee na mu ni ko loolu baax na loolu des na ko def. Nee na ñu jël jigéen jooju yi moo ki doomam di leen sànni kenn par kenn ci biir pour boobu yi ba këca mujjoon di xale bu tuuti buy namp. Xale boobee moo wax yaayam ni ko muñal yow sama yaay ndax li nga nekk rek muy dëgg. Nee na ñu jël ko moog doom jooju mu doon nampal tàbbal leen ci biir pour boobu yi. laaj nañu Ibn Abbas ñi wax ci kaw lal ñi nga xam ne biñ doone xale yu tuuti lañ wax mu ni ñeent lañ. Isa ibnu Maryama wax na ci ak ngoneem ak ka doon seere Yusuf ak saaxibu Jurayj. Jurayj ab labbe la bu daan jaamu am jigéen ji ko tuumaalu njaaloo mu wax loo xale ba mu setal ko mun leen xale bii di doomi lettkatub doomi Firaawna yooyu moo leen ñeenteel. Asiya moom itam di bintu Musaahim soxna si Firaawna ak niñ ko reye. Yàlla wax na ci alquran ni wa daraballahu masalan liladina amanu imraata Firaawna. Wax na ni imraatu Firaawna moom yi mooy Asiya bintu Musaahim wax nañ ni ci bani israël la bokkon doon ku gëm ko selal ak ngëmum daan jaamu yalla ci suuf ba daana lay sax ni day doxé aajo bu génné dem ba ci all ba mu difa jaamu yalla di ñaan yalla ci all ba ngir ragal ko def ci yotu firaun ba firaun di ci yegg dara mom asiya momi noni la daan dundé ñu ñu ci loolu la daan dundu ba niñ rayé hasqil ba niñ rayé soxna hasqil soosi nga xamni mo daan jaxaso ak ñom ray gu ñaaw gogi nga xamni dañ ko duggal ci ab pour mo ki dom tay jëf yépp mi koy jëf asiya mi ngi leen di yernu ci dan fenêtre ci palais firaun di xol soxna hasqil soosi niñ ko mbugalé ak niñ ko rayé té lépp asiya di jakarlo ak mom biñu déné ba ray ko bam jeex mo ki domam asiya jiss malaika yi jël roogi yobbu ko ngir teranga ji ko yalla faggo ji ko yalla xarol mu gëna am koolute ci yalla mom asiya momi bena deggal diiné yalla bimu nekké ci xal bobu fir'auna dugg ci fa diko xibaar mbirum soxna hasqil ak lim def ak fañ jaar ak mom asiya rek daldi tangoru ngam daldi koy dikkal mu ne ko tuskara ñal na yow fir'aun ayyaka ñame yalla ana fir'aun ne ko xajna ndox gi gar sa xarit bi mola gar asiya ne ko gën ndof garuma waye gëm na ni yalla rek kay bur yalla moy sama borom di sa borom di borom ndey dana taana wolu yaay mom asiya ne ko sa dom ji ak ndox ni koy dugg ci ngir ray gi ñu ray xaritam bu jigen bi moy lett kat bi nana asiya ne ko daga bëgg ma wedd yalla waye duma ko def daldi continue di wax nana di ciow ba dañu mujju fam ñent daj tal ko ci digënté bi tak ko bam dëgër diko mbugal ba nim faato nana daj yoy ñu dajoon tak ci ay boom tak ko ci ay cërëm diko mbugal mbugal yoy motax alquran di wax ni wa fir'auna sidawtat awtat jël nañ ci ibn abbas mu wax ni firaun dafa jël soxnam soosi muy asiya diko mbugal ngir mu bayyi diine ci nek te japp ci dinem dana bim koy mbugal musa jaar fa mu ñaan ko ni ko ñaanal ma yalla mu woyé falal mu mbugal ni bi Musa ñane yalla mu wayefal ko ko boba la mucce yek dara lu bok ci metet wi banim wu jebron ana ni bim nek ci bir mbugal momi la ñaan ni rabbib ni li indaka baytan fil jannati wa najjini min fir'auna wa hamadihi wa najjini min al khamis zalimin ni yalla yalla nak ma tabaxal am nek ci al janna te musal ma ci fir'auna ak jefam te musal ma ci toñ kat yi nena yalla wax yu ko niko yëkëtil sa bop nena mu yëkëti bopam jëss ab neek ci aljanna buñ defare woru su dur nena mu ree nena fir'aun ni wa xol gi ndof rek ñi ngi koy mbugal mbugal mu tar mi muy ree waye fekk ni dafa am lu mu jëss ta fir'auna mënu ko jëss fir'auna ak étage bam doon tabaxlu قال الله تعالى وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى قال لنا فرعون بمجاه لي كندر موسى فوق هامان نكو تبخ الماء بين تاخ غير ما يرندو غير ما جب دمبختني أسمان بيرندو يالله موسى جميوخ بخموه كرم Musa ji muy wax ba xam moy kan walene yalla defalon fir'auna ngor gu reere go xamne buntu bu ne rek bunti ngor rek ubil nako ak bunti kom bunti xewal bunti yekati ko bunti xewu mom ci jemi bofam yeb ubil nako ci buntu yo xam dal taxon na mu yobale ngoram gogi bilen jamulo bañ nanguko jamu mu wote ak rububiyya mu wote ak yalla ñu nangul ko yalla bok bolek nak fanu gudd bi mu amon ak katan bi ak aro bi ak soldat yu bari ak dole jek waxtan wi nga xamni mo nekkon ci mom ba nit ñi diko ragal ak limu mbolom bari waxna ni wëron na wër gu toll ni manato ñeen fukki bes yo xamni benn yoon la daray genn ci mom te lool lepp teewul muy lek dina waye duñ ko gis mu tefli duñ ko gis mu ñandu du xadam meku du saqat du am metetu biir duñ gis bëd bi wanan duñ gis benn febar dal ko ci febar yi la nit ñi ane ni bokku na ci jayib yalla bim ko jayon lu jafé lu né manam fas wu gëna jagg mbamu gëna ciëpp ciëpp da ko daan war waya bu ko walé rek day melni da fay mokal fas wi lolu bokku na ci jayal ko yalla jaa Sa'id ibn Jubair wax na ni ngoru fir'aun dem na ba mat ñeenti téméré at yoy gisut dara lu ko nakari ci bir ngoram koku waxna dir bobu bu ci masona siburu ben bes mbaamu mas cheikh ben bes rek bi ñame wote yalla koku mu don wote waye nak dir bu tol nonu yi gisoo ci dara lu nakari do ci dajje len lo sop mba la ngay xemem lolu fokk day mujju legi nga ëpp lox neena loolu ci la dem ak doole ju bari ji dal di digal xamaana mi doon aposiram ne ko liggéeyal ma benn taax ndax ma jot jobbaxtane asamaan ba yërndu borom Moussa boobu muy wax borom Moussa bi muy wax ndax jot naan dal day fen neena xamaan dal di digle ñu tabax ko mu dajale liggéeykat yi bayiwut kenn kepp ku mëna liggéey dara ci ab tabax rek jël nañ la ak foo mëna nekk ba wax nañ ni dajal na ba dajale juróom fukki junni ci ay maçon ñu bokkut ak ñiy mané baru ak ñi leen di jàppale ci fànn yi ci des muy ñiy togg wàllu ciment bi ak laso bi di andi ay dénk ak ñiy liggéey wàllu bunt yi ak pont yi mu continué di liggéey taax moom yi yalla diko japp ndalal bir nepp ngir jay rek ak jayal ne bam amé ko nim ko bëgge ci diir juroom ñaar yapp mu kawé kawé go xamni ben tabax musta kawé nonu ci luñ xam neena Moussa lolou dis ci mom lolou yalla wax yiko diko bayé ko limay def rek dama koy jay waye dina ko japp ci ak mbettel dana yaq lepp lu mu def ci wén waxtu neena tax momi daan def bu jant bi fenke jamono bi jant bi fenk tak ndelop tax mi day jëm soow bu jant bi so tak ndelop jëm tango guttu ba kenn xam fu tak ndelop yam yalla rek ko xam mais bimu demé ba tabax bu mu ag nak yalla yabal fa jibril mu ñew door ko am lafam ben yon rek tassara ko ñetti dagit am ci ben xaj bu tabbi ci geej gi ben xaj bi and la dem ben xaj bi nak ci soow ni la yalla tassare tabax bobu mu won tabax ci dirib juroom ñaari at yoy wax nañu ni bim ko tabaxé bam ag bam yek ci kaw dafa jël fet jubalé ko asaman bam fetté bam delsé tak dara mën len rayna yalla Moussa dim doon wax am nañu ni dara jëjë tax kat dafa taxone ba laq ko rek nebutu ba takal ko der wala yob xel ni wax na ñene firana ci am xelamit wessu won na muy japp ni warna ma tabax tabax bu ag ci asaman ci bu muy jot tabax bu guddina bay jot asaman ci waye fabbi xel nit ñi ak gelem lolen moko jowon ci jëf yoy mu don jëf jeme jeem ci Moussa taxé mum def mu rek mu yaqku dafa daldi fab ak nono gu tar doxale ko digënté mo Moussa wax ay nitam yépp ñu ne ko ngañ ba benn bis dajalo nañ ci kanam Moussa ni ko yow am jabar kat nga jam ab jam nga bu bok jam Firaun da nga daw wëddi xéewal gi mu la defal ak yar gi mu la yar faté rafetal gi mu defon ci yow ndax sayay daf la jur sanli ci geejgi ci yaaka ban sayay jur la sanli ci geejgi ngir ban gi nga ban ak xam gi xam fi nga wara mujj ci lu ñaaw firana musal la ci lab gi nga narona lab musal la ci de tapo la ci kërëm yar la top to la def la ngay dom nga daw wedd ko def nik don ab nonam di xex ak mom duñ la baye mukk de te del ci wo ci diko nanguko jaamu ak nanguko liggeel ta dañ la mosal toroxtane ak doye di luñ xam ci yow rek tan nañ ko def ndax yow xam nañ ni xale bu deng nga bu rew bu ban nga legi amo tekki wo dara ci mo fen nena yalla bimu xamé len Moussa andil ci ay kawtef ak kiman lepp nak amul len ben ndariñ ndax taxul ñu jema soppé ko soppé wuñ ko lulul diko xassak wax ñaaw jinañu fab ko sanni ko ci kaw yalla natto len ay bugal ay kiman yu bari yu bokut natto yoy mom la yalla limbu muy juroom ñent mom la wax wala kharatina musa tisa ayatin bayyinat mune musa andil nañ ko juroom ñent ay yu ber mufassirone yi juroom ñent yi dañuy wax ni moy eret ja ak ak soppi gim soppi seeni alal moy tamso gi tamso moy seeni alal lu soppi li ci doon or mu def ko mu doon ay doj lepp sa ba nonu yalla bobu di fa'una salab len daldi delu ñu not ko ñu dafa delu ci noter ngir dafa lam bëggun amut Musa daldi delu mom itam ci kurelu bani Israël fir'aun dafa daldi digal ay nitam ñuy toggu bani Israël luñu atenatut gën leena diisal seeni cion waxna ni ben way bok ci wa misra da na ñew ci ben israeli yu niko jugal balé balel ma sama kër gi bo bu nappé mu niko demal ñaddal fasi ak mbami ta dem rotalima ligay yu dis ene jigen ni xep tayit da ñew ci jigéni bani israël set ñi nga xamanteni ñoo ci ëpp personnalité di leen sonal di leen def lool liggéey yu santé yu taq di leen teg luñu attanu te duñ leen jox ak lekk loolul bu bëccëg bi xaajé ñu jox leen wenn mburu buñ leen joxee xaajë mburu ni leen dem leen wenn mburu ni leen dem leen fàggule seen bopp lu ngeen lekk nañu dem di jàmbat loolu Moussa Moussa ni leen rek dimbandiko ne yàlla te muñ ndax suuf si de yàlla ko moom te dëkk te ku ko neex ci jaamam la koy jox te na ngeen xam ni ak muj de yi way ragal yàlla yee ko moom naa ñu ni Moussa ñun de yi dañu daan lor jëkk ngay dikk dina lor ginnaaw boo ñëwee bu jëkk nag buñ nu mësaan liggéey loolu danañu jox aw ñam waaye léegi bi nga ñëwee léegi de dañuy liggéey loolu te aw ñam sax duñ ñu ko jox nee na Moussa ni leen amaana yàlla alak seen noon yi wotal len ci kaw suuf xol nak baxam nu ngeen di def wa yasa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzur kayfa ta'malun nina fir'auna kin tam biñ bañé jajjo wi rek ci sen kefer gogi ak sax ci jëf yu ñaaw yoy ak toñangé giñ dan toñ Musa dafa dal di ñaan Yalla niko sa jaam bi de Fir'aun de dafa bew ci kaw suuf reey reey lu ci kaw suuf taaw ni tamit ko lere giñ fasante won firi nañ ko sabdalit wo fosé nañ ko moy wote nañ ko sabdal niko Yalla Yalla na nga len jappé mbugal mo xamni dang koy def mu don mbugal ci ñom don ak waru ci sama wa kër don ak waru ci ñi ñew ci xair yi ci seen gënaaw nana bimu ñaan ñaan koku nak Yalla toftale ay kiman bu ñew rek benen bu ko gëna tar top ca muy ati bekkor wañi ko meññet ginaam Yalla yaba fa am wal muy ndox mu bari mo xamni dañ di alak té dugg ci neegi xibta yi té boba neegi wa xibta moy neegi xibta yi moy wa misra ak bani israël ñoy takalo waya day wal dugg ci neegi wa misra ba fess ci dal té neegu nitu israël ki dara du ci dugg ag nañ ci sax bo taxawé ndox mi di ag ci sa denni baat tok nak ko ko ji def ñom day lab ta genn dokk ci ndox mom duggal ci neegi bani israël manatu ñu bay xamatu ñuy def lolu sax juroom ñaari fan yo xamni wal momo dam mo fess del tambale ci gaaw ba ci gaaw nana biñ deme ni Musa ñaanal lu sa borom mu wuñal lu ñakare le ñu gem la yabalal la ben Israël neena Yalla neena bu Musa ñaané Yalla Yalla dindi wal momo ci ñom waye taxul ñu gem taxul ñu yabal ben Israël ci mom dal di delu ci lu yes lañ daan dundu bu jëk rek ñene yalla saxalal len ci am ñax ak meññat lo xamne mësta sax lu jëk lolu ci at momi at momi wal mi jallé rek lañ am gis ci xéetu xéewal mësuñ ko gis waye luñu gis rek dañ nan li mom lañ daan mewet ndox mi ndaké do won dara lu xéewal la gu jëm ci won ci nun daldi am dir bu yagg bo xamne ci jamm lañ nek yalla yabal fa ndereer mu lek mbolé mbay mom ñu doon titaro lek ala xobi garab ya lek fleur ya bayu dara ndere di ag nañ ci lek bunti neegi di lek seen yéré di lek seen bagage ba ci xad yi sax ndere di ñom jité ko lek di mujjit lek denk yiñ teyé neegi ak pontu yi sax dañu mujjit ko lek ba seen neeg day mujjuti daanu ngir ndere yu bari mu melni ndere la yo xamni yalla da natto won ci ab xif ba duñ rag lepp lañu lek waye lol lepp nak wa bani israël ñi and ak Musa ñom yeguñ ci dara dafa mel natt bepp niko yalla Musa ñane won yalla ci ñeul ben nga rek muy nang ko def muy mbugal ci ñi di ak waru ci ñi lol la yalla doxal li ñi jégé natt bepp ci wa kar fir'aun la yam waye wa kar Musa ñom yeguñ la ci bok biñu gisé lon dal ci yému dal di yox waat ciowati demati ci Musa niko ñaanal ñu yalla ci lim la del atubire bo dañe dañ la gem dañ yebal dañ Israël ñu and ak yow dal koy jox ay deel ak kulare Musa ñaan Yalla Yalla wuñal leen ñakare jereer yoy ginaaw bu mu fa amé juroom ñaari fan gaaw ba gaaw ñu wax ni Musa bi muy ñaan Yalla dafa dem ci Allah ba dal di joxañ tank bi ci yar wi jereer di dal dem fañ bayiko nonu lañ def ba ñëreer yi dem bi mu demee taxut rek ñu nangoo gam Musa mbaa ñu nangoo soppiku genn soppiku ci melokaan yañ meloon loolu jàllee te soppiku wuñ ñu am lu mat weer wala boog dir bu yàgg boo xam ne ci jàmm lañ nekk waaye biñ soppiku di yàlla yabalat fa ay teñ dañoo wax ne Musa dafa dem ci beñ ba rek jàqi ko mu mel ni ay teñ dañ cay walwale ñëw sonal leen lool dugg fépp ñu difa dugg fas dell seeni yére fas dell seeni bagage kenn mënta teg aw ñam ñam woo teg rek mu fees tan yi ag ci seen yé nak seen mbari bet ben kaw do duñ ko amati ngir tan yu bari takko ak seen der ter leen nelaw xamuñ fuñ daw jëm amuñ ci mel na bax ana ci lo lañ dundu lu mat ab dir bañ ci amul mel na bax ñu demati ci Musa ne ko ñaanal nu sa borom bu nu ñalé ñakare li dé dañ jéppuli dañ la gëm té dañ la yabalal bëni Israël Musa dal di ñaan Yalla ba té ñu yewñiko ñu féri ko la gañ waxanté won ak mom ñu ko féré am ab diir nak ci jamm ginnaw bi Yalla yabalal leen ay mbott mo tey dañu wax mo taara ci gijgi bam doore yat wa ci dakh ga rek mbottu yi babbi ko ci rek ñew ci biir dekk bi fess fi del kan manu sax def dara lo xam ngir mbottu yi bari boy lek mbottu yi dugg ci bo teddé do am lumay mbottu yi dañ lay sallo ba fess sam la ba fess del mbottu ci kaw mbottu wax na ni nit da na tax lu melni ab kanam yekati ñam bi tek ko ci kaw ngir bëgg mu ci mbotté wayé du am lu may rek mbotté yi dañuy yow fess ci dal ak mu jaar ak ñom ci loolu ab diir ñëwati ciowati ña waxati seen dal niko dal sa bo ñaané Yalla ba li dañ dal mom dañ la gëm dañ la jox ba ni Isaay ñu top la ndax mbotté yi sonal nañ ñu nana bi ciow lu bare ba bare Musa ba ñaané Yalla mbotté dañ waye ñu firi ko la gën sekkon ak mom ñu ande ak mom continue mel nañ melon legi Yalla soppi dex yi mu don deret deret ji amutuñ fuñ naané ndax lo tank rek muy deret wala am nañ ci juroom ñaari fan yo xamni mënu ñu naan mel ndox ta deret la dañ dan ag sax ci di ñew ci neegi bané Israël li leen ñaan ndox waye buñ tankay ci ndali ba soti len rek dara lañuy gis legi mo sanal len am dir bu yagg duñ lek duñ nan lo lu dara nekut ñewate ci Musa jambatati ko ko ñaanal nu Yalla natu dara jiebu nu ko wunyale dañ le gem dañ ñebal ben Israël ñu top ci la waye bi Musa ñaanal Yalla badri je juñi ko yit do tax ñu soppé ko dañu gëna wé ci wédd gën doon wédd ay alquran di wax ni arsalna alayhim at-tufana wal jarada wal qammala wad dhafadi'a wad dama ayatin mufassalatin fastakbaru ñana mu doon ay kiman yu takalé yu tégalo waye dañu continue rek ci seenu reey reeylu kenn mun len tax sopp bi Musa xolé ba gis ni ki man gune Yalla won len ko waye day melni dañ di dolli ak ndawte ak ak reey ak continue ci ak kefer rek mu dal len di ñaan Yalla ba muy ñaan nak Haruna mo don wax amin ni rabbana innaka atayta fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fi hayati ad-dunya rabbana liyadhillu an sabilik ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم هنا موسى نيان يالا نكو يو دي يو يالا داغا ماي فرعون اك نيتام ابطار اك على تي دوندو ادنا غير نوي رير تي ساو يون اك لي ريرال يالا يالا نغا فارسين على يوي ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم مود يالا يال نغا فار سيني علال كاست سيني خول نдах دوي گم موك تال دانيو گيس مبال موتارد يالا ووي سين نيانغي موي خات اجيب دعوتكما فاستقيما موي نانغو نين سينو نيان كون نانغين جوب تا بولين توپ موك يوني ني گموت يالا انا فرعون اكي نيتام دانيو امون سي بغاسي ادنا اك تاروب ادنا اك واتاي سي اور اك ورس اك خيتي ياقوت اك خيتي تاكاي اك خيتي گانجار لو خامن يالا رك خامن تول te sal ala joji nak ni ngi bok ci li yusuf dajale won ci jamono bekor neena mu dess ci loxol wa misra yalla wahyu musa ne ko li bani es ne ko dana donal bani israël nek ci loxoy niti fir'auna ci xete marsni sa ki takay dana ko def jahran nit moy jahran la koy def legi ne ngeen ko wutal ak eid ak fet go ngi def ci soufa sa palestine ne ko nang ko wutal beso eid bo xamni da ngeen fay sax dang fay sax yak sa waker ngeen dima sante dima magal dima jaam ngeen lima len di fet gogu neen ko japp ngeen lima len di beug won ci xetu tofu ak muccu nit ñi fete ak man ak alkande seen non legi bim wahyo lolé Musa dal len di digal ñu abbu Musa dal digal ay nitam ñu abbu ay takkay ci waker Firaun ngeen dafa am fet gu ñi beug def legi yalla wahyu walé ko ni ko yett bu ñëbo abulén ay takkay ndax duñ leen ko saña téré ak moy li yalla dogal rek takkay yi nar nako nango ci ñëé tek ko ci loxoy ñi ñakara liñ nekk ak tartar yoyu taxna buñ leen abé kenn ku ne ñen ñu ne fañ daan liggéeyé ñu abbu ñoña takkay yeen ni dañu am fër gu ñi bëgg def bëgg ñu abul ay takkay ñi mo woon ko won jitu lolu waye dogal bi yalla dogal mu wara di ñëw ci seen loxo motax japp na ko go am ci nena bani israël abbu ay takkay ci nitte fir'auna lañu ran ci takkay yépp ñu gënné ko jox leen waré ni fir'auna dafa digg diglé takkay lu wa kërëm ak doomam yépp ñu gënné ko abal ko ñu daan liggé fañom ak la nekkon ci biir seeni baye ci xéeti takkay lépp ñu abal leen ko waye loolu moy li yalla namu rek nango ala ji duggal ko ci seen loox ci dul ben ciol ñene biñu déme ba loolu am nak Musa digal len ni len nañ fi joge guddi sangam ngir wara dem Baytul Maqdis ko digale bani Israël guddi ñu joge fi guddi biñu dox dañu gëlem xamatuñ fu ñuy jaar neena Musa wo magi bani Israël laaj len gëlem te li lu ñu ko tek neena ñene ko Yusuf alayhi salam dem faato ci Misra dafa dalante won ak ay mbokam ni len buñuy genn Misra rek buñ ko genn mukk bayiko fi nañ ko yobale ci sofu sa qotso ngir man ko denc fofa dañu japp ni ko leer gogé mu ko leerante won ñu bokk fe bayyi nak mo andi reer gi waya mu laaj len ñu ni ko bira bañ ko denc te xamuñ ko ñaan Musa jog di wër di jébané di wax ni ku ci xam bamélu Yusuf nama ko xibar ku ci xam bamélu Yusuf nama ko wax ci yeen wa bani Israël digante ñaar ñu ne mu jaar fa diko wax ba rombo ak magat bu jigen bi mu rombe magat gi ni ko ndax bu mala ko tektale lima lay ñaan dagama ko may neena Musa nangut and ak mom ci kaddu yi ni ko xana bama laaj ko sama borom ba xam dana la ko meena mayam det neena Musa bi mu laaje borom ne ko limu lay laaj limu lay ñaan may ko ko mune ko ana loy ñaan mune ko dëkk ak yow ci aljanna neena Musa may ko loli nangul koko ne ko aje bismillah biñu ande magat gi ne ko munuma dox xana kon da nga may tungom neena Musa tungom ko bimu deme ba jige taxuk nil jigen gi ne ko mi ngi ci bir ndox mi de Musa ñaan yalla mu randalel ko ndox mi de ko ko yalla randalele jigen ji ne ko gasal fi be Musa gasse genné Yusuf momi mu nek ci caisse guñu marbo moy defal ko ay rafet ñena Musa yanuko ñu yobale ko sol ko ci sofa Quds Urwa ibn Zubair waxna ni yalla dafa digalon Musa mu and ak bani Israël bo fajar joté néna Musa ñaan yalla mu yéxal fenko fajar ndax mu mëna noppi ci mbirum Yusuf néna yalla défal koko néna jël ko gi ñu jëlé won Yusuf ci sofu Misra diko yobbu motax yahudi ba fi ñu tollu bi ñi jël ñi dé ci ñom ci sofu suñu mëna dé di len yobbu ci sofu Quds sosi ngir jëf diko seen yonenté bobu jëfon muy Musa jele nañ ci abi musa al ash'ari mu jele ci bayam mu jele ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam mu yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dafa massa wacc ci ben arabi ci moy ben kaw kaw ga taral ko ene yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam niko ala lo beug neena mu ne ko genn gilem rek gumay war ak bay wu may rat yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam delu wat laaj ko luy aajom neena mu ne ko o mo ben aajo budul loli mala wax neena yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam daldi ni maggatuk bani israeel gadey mo gëna rafetlu ñaan ki dal di netti hadith bobu ñu romb leen ci xassab yusuf wax nañu mosé ba mu déné ba ag ci geej gi gidi yëngutu bu tar sanni ay dossier yu melni ay daj dossier reuy di bambo yusuf ibn nun niko yow ya kalimallah yow aji waqante yalla ji ana fo di digal ndax fir'auna day aksina te geej gaal ni ci sunu kanam ndax fir'auna dafa dal di dajale borom bepp wax ni nañu len dabi neena biñu gesso fir'auna di len bëgg dab geej gi nek ci sen kanam neena biko yusuf ibn nun laaje niko ana fo ni digal neena yusuf neena musa doxañ geej gi niko fi neena yusuf ibn nun dal di jegi geej gi waju ko sax waye nak da fay am nabiyyu pass pass bi nek ci mom ak gem gim gem waxi mursal bi pass pass bobu la doxé bob bim né ana foy diglé mu joxagne geej gi ni fi rek yusuf mom dafa dal di jéggi wax nañ ni wéw tan ko fasam sax la lu ndox mi nena mbolam bi ñewé ngir bëgg def loluy yusuf ibn nun def mënuñ ko musa amuk jaxna xamul nu muy def yalla wax yu ko niko fabal yat wi nga door ko ci geej gi moy aned rib bi asakal bahra nena bobu jamono bobu ndox ma ngi tollu ci dik doliko ci fi geej gi doliko dal nga xam ndox mi day bari lool bobu fofu lañ tollon nena musa fab yat wi door ko ci geej gi geej gi nangoo ko topp yàlla wax yu géej gi ne ko defalal Moussa lim bëgg nee na ba mu dóoraatee weneen yoon nee na géej gi daal di xar géej gi xar ci kàttanug yàlla nee na xaaj bu ne xarit wu ne rek mel ni doj bu rëy bi géej gi xaree nag léegi mbooloo mi daal di tàmbali da nga gis waaye mu dugg ak fasam léegi dara du tooy ci moom nee na fukki yoon ak ñaar feeñ ci géej gi te booba mbooloo mi ànd ak Moussa fukki giir lañu ak ñaar giir gu ne am yoonu boppam wum jaar ni ko yàlla waxe ci alquran ni fadrib lahum tariqan fi lbahri yabasan laa taxaafu darakan wala taxshe ne ko dóoral leen aw yoon ci géej gi mu doon du wow doo ragal ñu dab la doo ragal dans cette géej gi Saïd ibn Jubair wax na ni Muawiya dafa yónnee ci Ibn Abbas di ko laaj nga xam ni jant bi mosu faa fenk lu dul wenn yoon benn yoon la fa jant bi mas a fenk ne na Ibn Abbas ni ko mooy béréb bi géej gi xaroon ñel bani Israël ne ko xar googu mu xaraloon bani Israël béréb boobee kero la fa jant bi mas a fenk tim ko tabam jeexee la jaaxoon ni ko béréb boobi jant bi benn yoon rek la fa mas a fenk kon loolu ci xam-xamu Ibn Abbas la bokkoon ba lënt yu bare bare moom lañ ko daan laaj mu di ci tontu tontu yooyu kan du ko mën a dindi jële nañ ci Abdoulah ibn Salam wax ni Moussa ba mu àggee ci géej gi wax ni yaaman kaana xabla kulli cheyin wal mukawinu li kulli cheyin wal kaainu baada kulli cheyin ijcal lana farajan wa maxraja dafa ñaan yalla bi mu agge ci geej gi ni ko yow yalla mi nekkon jëk lu ne te nekkal lu ne te gannaaw bu lepp ñakke yaay nekk yalla na nga no defal wuñiku ñakare ako gennu way neena yalla wahyuko ni ko ane debbe asakal bahra yalla wahyuko ni ko dooral saw yat ci geej gi neena bimu doore yat ci geej gi mu xar fakana kullu firxin kat tawdil 'atiq